kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, drugi dzień lutego. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkudziesięciu Polaków ewakuowanych z Chin z powodu koronawirusa. Są teraz we Francji, za kilka godzin będą w kraju. Silny wiatr połamał drzewa i uszkodził linie energetyczne na północy Polski. Strażacy interweniowali w Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Rekord Serba. Novak Djokovic 8 raz wygrał wielkoszlemowy turniej Australian Open. 30 Polaków ewakuowanych z objętego epidemią koronawirusa z Wuhan będzie wieczorem w kraju. Nieco ponad godzinę temu samolot, który zabrał ich z Chin, wylądował we Francji. Stamtąd do Wrocławia przetransportują ich samoloty wojskowe MON-u. Polacy od razu trafią na oddział zakaźny Wojskowego Szpitala Klinicznego, gdzie przejdą badania, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Cały szpital jest przygotowany na przyjęcie nowych pacjentów. Jeżeli tylko wykluczymy w badaniach, że ktokolwiek ma koronawirusa, pacjenci będą stopniowo zwalniani do domu. W Chinach na zapalenie płuc wywołane wirusem choruje ponad 14 tysięcy osób. 304 zmarły. Jedna ofiara śmiertelna jest też na Filipinach. To pierwszy śmiertelny przypadek poza Chinami. Lekarze ze szpitala w Rzymie wyizolowali wirusa. To rodzi nadzieję na stworzenie szczepionki i skuteczną walkę z wirusem. Informację o wyizolowaniu koronawirusa przekazał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Roberto Speranza. Zaznaczył, że ma to znaczenie globalne i na pewno pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, a także lepiej i skuteczniej ją leczyć. W tej chwili najlepsi naukowcy świata badają tego wirusa. Włochy naturalnie udostępnią wyniki badań naszych lekarzy całej wspólnocie międzynarodowej i wszystkim instytucjom, które zajmują się koronawirusem. W rzymskim szpitalu Spallanzani, gdzie wyizolowano koronawirusa, przebywa zarażone nim chińskie małżeństwo. Z wydanego dziś komunikatu wynika, że stan ich zdrowia nie budzi obaw. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Silny wiatr na północy Polski. Ogłoszono alerty pierwszego stopnia. Dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części Podlasia oraz kujawsko-pomorskiego. Na Pomorzu strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Ściągali połamane drzewa z dróg i uszkodzonych samochodów. Wichura spowodowała też przerwy w dostawie prądu. A w warmińsko-mazurskiem wiatr też połamał drzewa i uszkodził linie energetyczne. Mamy sporo pracy, przyznaje kapitan Karol Sadłowski ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Do tej pory odnotowano 37 zdarzeń związanych z powalonymi drzewami na drogach. Najwięcej tych zdarzeń odnotowano na terenie powiatu kętrzyńskiego i olsztyńskiego. Nie ma osób poszkodowanych. Wieczorem porywy wiatru mają słabnąć. Skończył się remont domu samotnej matki w Koszalinie. Ma być oficjalnie otwarte w marcu. Oddanie domu do użytku opóźniło się, bo jesienią został zniszczony przez wandali. Teraz wygląda tak, jak trzeba, zapewnia ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. Dom już nabrał swojego blasku, ma dużą jadalnię, bawialnię, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, każdy pokój jest z łazienką, także robi wrażenie. Jesteśmy na etapie teraz wyposażania go i umeblowywania i takiej kosmetyki, żeby był naprawdę domem otwartym i przyjaznym samotnym mamom. Straty, które wyrządzili wandale, wyniosły prawie 200 tysięcy złotych. Serb niepokonany na korcie w Melbourne. Novak Djokovic wygrał tenisowy wielkoszlemowy Australian Open. W finale pokonał Austriaka Dominika Thiema. To 8 tytuł serbskiego tenisisty w Melbourne i 17 wielkoszlemowy triumf w karierze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już ostrzegaliśmy, silny wiatr wieje na północy kraju. Mocne podmuchy będą też odczuwalne do wieczora w innych regionach. Pochmurno i deszczowo, na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do 9 we Wrocławiu i Opolu. W nocy sporo chmur i opady, maksymalnie 5 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ośmiokrotnie nominowana i czterokrotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją czwartą solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną bigbitowo-rockowo-funkową podróż. Ty świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zmruż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś wieczorem tuż po 19:00. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Kreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra. Wygrywa się raz, dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w puntach lotto. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę naszego programu. Witam w Sieście, Marcin Kiedryński. I cóż, tak wzdycham, no bo bardzo chciałbym być znowu młody, co chyba nie jest specjalnie dziwne w moim wieku. I jest oczywiście tylko 150 powodów, dla których bardzo bym chciał być znowu młody, ale jeden się rysuje jakoś szczególnie intensywnie i co ważniejsze, ma też związek z tematem naszych spotkań, czyli z muzyką. Otóż spędziłem dwa dni temu przeuroczy czas z dwiema powabnymi, niespełna 18-latkami. I w tle brzmiała, proszę sobie wyobrazić, muzyka Billie Holiday. Taka wczesna Billie, jaką Woody Allen by lubił, lata 30., początek 40. I owe miłe panie, przenigdy w życiu, jakkolwiek są związane z muzyką, przenigdy w życiu o Billie Holiday nie słyszały. Więc usłyszały tego wieczoru po raz pierwszy i wierzę, że nie ostatni, że w ogóle otworzyło im to oczy, uszy i serca. A ja myślę sobie, że jednym z najcudowniejszych przywilejów bycia młodym jest to, że ma się przed sobą jeszcze te najbardziej zachwycające muzyczne odkrycia. I na przykład, gdybym ja miał szansę jeszcze raz, po raz pierwszy usłyszeć Stana Getza z Brazylijczykami. Jakież to by było szczęście. Ja słucham go oczywiście od 35 lat i niech mi Państwo wierzą, ani na moment nie tracę entuzjazmu. I wciąż wydaje mi się to tak samo świeże, zachwycające, jak było pierwszego dnia, no ale jednak ten pierwszy dzień, jakiż musiał mieć czar. Stan Getz będzie dzisiaj bohaterem pierwszej części siesty, gdyż właśnie dzisiaj obchodziłby, jak go znam, nie wylewając za kołnierz, urodziny. Drugi dzień lutego 1927 rok. Ten dzień podarował nam jednego z największych geniuszy saksofonu. Mm. Jestem przekonany, że Siestowicze rozpoznali ten temat natychmiast. Ale obawiam się też, że tacy Siestowicze drobiazgowi, małostkowi może nawet moglibyśmy powiedzieć, Nie wahaliby się teraz zwrócić mi uwagę, no że jak to? Ja mówiłem o tym, że będziemy słuchać w zachwyceniu Stana Getza z Brazylijczykami, a tu jakkolwiek utwór był brazylijski, Luis Bonfa, temat z Czarnego Orfeusza, to jednak muzycy głównie amerykańscy, to orkiestra Gary'ego McFarlanda i nawet na gitarze grał niedościgły Jim Hall. Ale na instrumentach perkusyjnych Brazylijczycy. Niemniej, no faktycznie, to jednak nie jest to samo, co zespół brazylijski, który od razu ma w sobie ten luz, tak trochę gra za późno, tak odrobinę gra nieczysto i wszystko to właśnie tak ma być, żeby było prawdziwie. Więc teraz rok 1963 i rzeczywiście Stan już z Brazylijczykami. Luis Bonfa, który przed chwilą zabłysnął jako kompozytor, pojawi się jako gitarzysta przy fortepianie Antonio Carlos Jobim, który dla odmiany skomponował tę piosenkę, która za moment się pojawi, a śpiewa Maria Toledo. Você fez coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, o que você foi assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Wyobrażają sobie Państwo to szczęście, usłyszeć to nagranie jeszcze raz, po raz pierwszy. Tak, no bycie młodym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to nie jest nic przesadnie miłego, to jest walka, znój i mozu, ale żeby doświadczyć właśnie tej muzyki, pierwszy raz jej posłuchać tak świadomie, w zaskoczeniu, w zachwyceniu. Dlaczego? W warto być młodym. Naprawdę. I wciąż nie tracę nadziei, że gdzieś może jakoś przez przypadek właśnie w Sieście, właśnie w Trójce, właśnie w naszym programie ktoś po raz pierwszy usłyszy Stana Getza z Brazylijczykami i to zmieni jego życie. Dzisiaj z okazji urodzin Stana Getza przypominamy sobie te legendarne nagrania. Jeszcze jedno na koniec. Thank you.

sé, te laisser mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa da, pa pa pa pa pa pa da. Márcio Faraco, nasz zaprzyjaźniony Brazylijczyk w Paryżu. Jak Państwo wpadli w szał na ostatnim Siesta Festiwalu, kiedy Márcio zagrał tę piosenkę. Bo z jednej strony to jest to zmysłowe, czułe, brazylijskie szmeranie, a z drugiej strony jakże energiczne, paryskie chrumkanie na tej gitarce w stylu manouche. Coś, co kochamy w Sieście ogromnie i pójdziemy teraz z tym tropem. Stefan Rambel, Stefan, którego muzykę tak pokochał Woody Allen, że jego temat uczynił motywem przewodnim swojego filmu o północy w Paryżu. Temat ani jednej zbędnej nuty. Stefan Rambel, Midnight in Paris. Nie, tak naprawdę ten utwór nosi tytuł Bistro Fada, ale pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu o północy w Paryżu Woody'ego Allena. Pani Agata napisała do nas maila zupełnie zachwycającego, który to mail przeczytam Państwu właściwie w całości. Otóż idzie on tak. Wyjątkowa data 02.02.2020. Panie Marcinie, dziś 33 dzień roku i 333 dni do końca roku. Pozdrawiam Agata. My też Panią pozdrawiamy. Nie mam pojęcia, co z tego tak naprawdę miałoby wynikać, ale na wszelki wypadek cieszmy się i radujmy. Jest z nami Roman i Stocher Rosenberg. Thank you. Piosenka dla Georges'a Brassensa, Roman i Sztolo Rosenberg. Jak my tutaj w Sieście już od bardzo dawna lubimy to paryskie chrumkanie, zwłaszcza na 3/4, ale nie tylko. No właśnie, nie tylko. Za moment fundamentalny dla gypsy jazzu utwór Django Reinharta, Minor Swing. No i oczywiście będzie to Joshua Stefan, nasz gość tegoroczny. Joshua Stefan, przypomnę, zaczyna Siesta Festival. To będzie 23 wieczór kwietnia w klubie Stary Manesz w Gdańsku. I cóż, no nie ma człowieka, który tak dziś potrafi gypsy jazz grać jak Joshua. Ja Państwu kiedyś mówiłem, że postaram się znaleźć minor swing w jego wykonaniu w rytmie bossanowej. Jakoś gdzieś mi to umknęło, ale jest, nie wiem już zresztą, która wersja tego utworu w wykonaniu Joshua Stefana z mojej ulubionej płyty, gdzie na klarnecie gra Helmut Eisel. Z serca polecam. Thank you. Tegoroczny gość Siesta Festiwalu Joshua Stefan i z klarnetem Helmut Eisel grali muzykę Django Reinharta. I to jest jakoś chyba kamyczek do ogródka pana Tymona. Mianowicie ja tej płyty nie wyjmuję z odtwarzacza od miesięcy. Co mówi nam, że człowiek może być już w wieku zaawansowanym, a wciąż zachwycić się naprawdę jak uczniak, jak dzieciak. I jakkolwiek znam przecież sztukę Django Reinharta, to Joshua Stefan wciąż mąci mi w głowie, a po prawdzie takiego klarnetcisty jak Helmut Eisel, no nie znam. Chociaż lubuje się w najprzedniejszych klezmerach, to jak gra Helmut, jak on gada na tym klarnecie, jakąś szczególną strunę we mnie trąca i nie znam nikogo, kto by na klarnecie robił na mnie takie wrażenie. Stąd ta płyta jest w tym sezonie moją ulubioną, na czym i państwo też korzystają lub cierpią z tego powodu. To zależy. A właśnie mówiłem, że znamy wszyscy Django Reinharta od kołyski, ale gdyby się okazało, że ktoś jednak nie, to Django teraz osobiście w Sieście, rok 1935 i Django bynajmniej nie gra tutaj pierwszych skrzypiec czy też pierwszej gitary, jest gościem na tej sesji. Wszelako zagra na gitarze solo, obok niego przy fortepianie, na co zwracam szczególną uwagę, jego druh z Hot Club de France, czyli Stefan Gappelli, nie na skrzypcach po raz pierwszy, a dowodzi Coleman Hawkins. Ten temat Siestowicze znają aż nadto dobrze, to Stardust. Rok 1935. Coleman Hawkins, Stefan Grappelli przy fortepianie i Django Reinhardt.